سورة المائدة درس نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انما ولیکم اللہ یقینا دوستاسو اللہ تعالی دے و رسوله او پیغمبر دا اللہ تعالی دے والذین آمنو او کسان چی ایمان راوڑے دے او کسان چی مومنان دی الذین اغ مومنان یقیمون الصلاۃ چی رواج کئی منزلرا قائمی منزلرا و یؤتون الزکاۃ ور کئی زکات وهم راکعون او دیوی رکو کونکی دیوی تابیداری کونکی د سورۃ المائدہ د دوی میسه دویم باب تر د 66 نمبر آیات فورې دی او پدې کې من د موالات د یهود او د نصاراو نه چې د یهود او د نصاراو سره دوستی مکوي 51 نمبر آیات کې او زورنه ورکول 52 او 53 نمبر آیات کې چې د دې سره دوستی کوي نو زورنه او زجر ورکاو او د دې سره د دوستۍ نه کولو هغه علتونه هغه وجه بیانولې تر د 57 نمبر آیات پورې چې دې سره به دوستی ولې نه کوي نو هغه وجوهات بیانول د پاره د نه دوستی کولو او بیا په آخر کې بشارت اخروی او بشارت دنیاوی د دنیا خوشخبری 58 نمبر او د آخرت خوشخبری هغه 66 نمبر آیات کې بیانیږي. نو دلته الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر کوي چې کله د یهودو او د نصارو د دوستۍ د نه کولو لپاره حکم وشو او د منافقانو بیمانۍ چې د دې یهودو او نصارو سره دوستی ساتله نو سوال پیدا کېده چې دوستی د چا سره پکار ده. نو فرمایي چې دوست تاسو الله تعالی او دوست تاسو پیغمبر او دوستان تاسو مؤمنان دي نو خپل دوستانو پیژننو فرمای انما ولیکم الله یقینا دوست تاسو الله دې څنګه چې التا يهودو د نصارو د نه دوستۍ کولو نه حکم چې د هغې سره دوستی مکوي نو دلته د تخی چې خپل دوستان به پیژنې. دوستی خود هغه چا سره پکار ده چې تا له نجات درکولی شي. نو الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې هغه د له نجات درکي د هغه غونې نجات بل څوک ورکولی نه شي او داسې نجات نه دی چې ګنې د یو وخت دنیا کې وګوره د الله تبارک و تعالی د خپې د نوک نواله تر د سر د خطو پورې صرف چې په بدن کې سلی ریج ګنټې د الله شکریا ادا کوي د بدن په دې نعمتونو باندې چار یو په خپل خپل ځای باندې خپل کار باندې څنګه ولاړلې او خپل خپل کار کوي غوږ د اورېدو کار کوي سترګې د لیدلو کار کوي ژبه د سکنې او تا ته خوندونه حاصلول د جبې په ذریعه سره ملاویږي او دا رنګ د پوزې خوشبویای او د بدبویای پرګ تا تکول او د نظر چې الله تبارک وتعالی د لسنګه شیشې په دې سترګو کې پټکړی دي او تا ته وګوره پاغې باندې مخلوقات ښکاری او د الله کتاب پہ گورے دا اللہ دین پہ کتے شے دا رنگی دا غین نور سمرا سمرا پیدی دی دا رنگی دن نظام تا گورا دا انسان چی سنگا آغا و بوس کے دا غی دا پار سنگا پاسانتیا سر دا وطو لاری دی او کنا خوراکو کے دا دا غی د پار سنگ دا سانتیا باندې وتو د پار لاری دی او دا رنگ نور د الله تبارک وتعالی الله سوخپی او مختلف قسم د سوچونو د پارا زړه او دماغ او مختلف قسم د ازمول او د خوراک د پارا په میده کې د نظام سو یو نعمت خو نه دی صرف په بدن کې وګوره سوره نعمتونه د الله تبارک وتعالی دی ناغه دوست هغه دی چې وګوره په تا باندې دنیا کې څومره نعمتونه دي داغه داغه د دوستۍ خیال وساته چې په تا یې څومره نعمتونه کړي دي او بیا چې الله دله نجات درکړي هغه څومره لوی نعمت دی چې میاش بنی کال بنی په زرګاو کلونه نه بلکې همیشه همیشه الله تبارک وتعالی بدله داسې ژوند نصیب کی چې چرې به ته هلته پریشانه نه شي چرې به غم جن نشي چرې به چې کم دی نو پتا باندې تکلیف را نشي الله تبارک وتعالی خپل دوست جوړ کا او رسوله او پیغمبر د الله او دا خپله دیني چې موږ لرا لېګلې دي چې یو الله ته تاسو خپل بندگی پیش کړي افسوس چې نن خلکو د الله تبارک وتعالی هغه دین ډړې وړې کو چې موږ ته حکم چې تاسو د یو الله سره مینه د خدای توب وکړي منګ د الله مینه په مخلوقات باندې تقسیم کړي څوک چا پرشتو له الله تبارک وتعالى صفاتونه ورکړو چا جنات له ورکړو چا پیغمبرانو له ورکړو چا اولیاء کرام له ورکړو چا چې کم دینو جماعاتو کې د الله تبارک وتعالى اختیارات په ګټو او په ونو تقسیم کړو الله تبارک وتعالى خدا سي ذات ته چې هغه خدا ته ویلو چې زما مینه په بل چا سره نه کوي زما غونی دوستی چې ما سره کما پکار ده زما غونی دوستی به د بل چا سره پشان نه کوي ځکه چې داغه دوستی دادا چې موږ داغه بندگی وکړو او هغه خپل خالق او معبود وګڼو او هغه خپل مشکل کشا او حاجت روا وګڼو نو موږ د الله تبارک وتعالى د دوستای هغه ثبوت پیش کو ورسوله او پیغمبر د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چانه سوختل د چانه دا غختل چې تاسو د الله تبارک وتعالى زما په ذریعه سره رسیدلی دین دا قبول کړي تاسو ته دنیا او آخرت په الله تبارک وتعالى نعمتونه در باندې راووري او چا چې قبول کو وګوري ورته هغه خلق چې هغه په مکه کې چا نه پیژندل د دنیا بادشاہان جوړ شو د دنیا بچای ورته الله تبارک وتعالى نصیب کړي اختیارات او ته نصیب کړو خو هغه داسې نیکان خلکو چې سره د دین چې په دنیا حکومت او خدا الله تبارک وتعالى دی غلام چې داغه خدمت پېکاو داغه سره به اوم انصاف او د عدل نه کار اغستې ده چې د غلام نمبر به پوخ راته هغه به سوراو او چې د عمر رضی الله تعالی عنه نمبر براته نو غلام با خپل نمبر 13 او چې د عمر رضی الله خپل نمبر به 13 خو لکه داغه حق داغه سره عدل او انصاف وګوره د خپل غلام سره څنګه کوي د شپې ګرځي او د تامبونه او د خیمه نه आवाज راځي چې رت چاته تکلیف ته هغه تکلیف والا او د پاره چې ماشومان بچي بچي کې دا دغه د پاره د وړو بوجای او دا غی د پار سامانونه او په کور کې پخلی کول او خزر روانول او غیله چې کوم دی خوراک ورکول دا داغه وخت دا غی خلکو کارو چې د نبی علی السلام په صحبت باندې اغی دا دین وګوره ورته څنګه قبول کړو او څنګه د دوستای د نبی علی السلام سره ثبوت پیش کو نو پیغمبر چې کوم دی د چانه دا نو غوختی چې تاسو مال بل سره کوي بلکې نبی علی السلام دا غوختی وو چې زه تاسو غواړم چې په دنیا او په آخرت باندې تاسو کامیاب شئ او چا چې وګوره منلې وه څنګه الله کامیاب کړو الله تبارک وتعالى سور خرو کړو والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی کوم خلک چې ایمان راوړي هغې ته دوست وایا نن موږ مؤمنانو ته ولې مؤمن خپل صفت پرېښی دی که دوستي ورسره څوک کوي دوکه ورسره وکړي کاروبار ورسره کوي په لومبي ځل به سیمپل خو ښکلې راولېږي په دویم ځل به ولهخراب سیمپل پاکستان او دې ملکونو سره ولې کاروبارونه زموږ د دې کویت بند دي دو زل او دری زل چې کم دی سیمپل خ خستر او لیگی چې په سلورم زل پینزم زل باندې سیمپل راځي هغه کې چې کم دی رل غټی کویت دا ملکونه خو هغه شیخ واړی چې سپای انډیا ته وګوره کنه چې موږ کله نه په کویت کې د انډیا یو تجارت نه ودریږي ولی هغه چې کم سیز ورته پیش کړی هغه شی دا ار یو سیز ته تاسو وګورئ د تمویل دا ریجی تاسو وینئ چې کویتیانو له راځي تاسو ټول عمر خورئ دغه ریجی د انډیا هغه ریجو کې چرته تاسو ته فرق مخصوص شو دغه رنګه هر یو سیز کې نو زمونږ مؤمنانو خپل کار پرېښی دی نو که دوستي ورسره څوک کوي نو بې ایمانه ورسره دوکه وکړي ولې خپل کار پرېږدي و مؤمن مسلمانه خپل کار وپېژنه ستا کار سو ستا کار دا و چې د الله تبارک وتعالی کم حکم د تکړي د هغې حکم مطابق چلیدلو نو مؤمنان ستاسو دوستان دي د مؤمنانو پېژنئ د مؤمنانو سره الله دې موږ کې د مؤمنانو صفتونه نصیب کړي چې مونږ قابل د دوستۍ د خلکو جوړ شو چې مونږ ته هم دوستي کوي خدا خو هغه مؤمنان چې هغې د الله تبارک وتعالی د دین دپاره هر یو سیز هغې دین چې کوم دی په هغې اوچت ګڼلی و او نور سیزونه یې کم ګڼلي و نو الله پاک وایي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی خو د دې مؤمنانو دا ایمان یې چې راوړی دی دې کار به سي الذین یقیمون الصلاة هغه کسان دي چې رواج کوي به مونځ یو خو قایمول دی په خپل ځان باندې دی به رواج کوي خلکو ته به طور طریقې ښیي د الله یره به خلکو ته ښیي او د الله د توحید نه پس ورته به وایي چې ړومبی حکم د الله تبارک وتعالی د مونځ دی او مونځ په هغه طریقه باندې وکړه کومه طریقه باندې چې الله تبارک وتعالی ستا نه رضا کیږي الله اکبر د الله نه لوی څه شی نشته بس نور مې هر څه شاته وغورځول او خپل مونځ کې معنی ته او مونځ ته خیال کول که شیطان راشي او تا د مونځ نه د وباسلو کوشش کوي بیا بیا واپس کیږه مونځ ته او چې مونځ وشي دا درې ځله زموږ ملک خو هغه طریقې عمه د خلکو نه چې کوم د سنت طریقې دي هغه خلکو له نه ورځي نو درې ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا ورپسې دعاګانې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ته یا ذل الجلال والاکرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر ورپسې چې کوم دین درې دیر زره سبحان الله درې دیر زره الحمد لله درې دیر زره الله اکبر بیا ورپسې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او د سار او د ماقام په منځ کې لس لس ځله درود ویل او چې څومره درود ویلې شي راځه شپه کې نو وایه د هغې نه علاوه نو مطلب دا چې دا استغفار موږ د څه دپاره د مونځ نه وروسته وایو د دې دپاره که زما نه څه کمې زیاتې شوي یا الله ماته معافي وکړي نو مونځونه قایمۍ او د مونځ هغه حق ادا کوي کوم حق چې هغه د الله تبارک وتعالی د ذات سره چې دومره عظیم او ذات ته ودرېدم زما سوچ او فکر په کار دی چې د هغه سره شي الله دې زموږ نصیب کړي ویؤتون الزکات ورکی مال ورکی زکات څنګه چې عبادت بدنی کوي د بدن عبادت کوي ورسره مالی عبادت هم کوي چې کم فر زکات الله تبارک وتعالی د مال کې فرض کړي مؤمنانو پیژنې د دې کار بدای چې دې بد عجز خیال ساتي زکات سره د چا خیال ساتل کیږي د عجزانانو مسکینانو کونډو روندو یتیمانانو دی به چې کوم دی د داسې خلکو خیال ساتي زکات به ورکوي د مال نه وګورئ صفتونه یې وپېژنئ و هم راکعون او دی به وي تابدار الله ته هر یو کار کې به د الله تابداري رکو مطلب دا چې رکو کوي نو رکو سره د الله تبارک وتعالی ته عجزي او بندګي ته پیش کوي نو مطلب دا چې د دین کارونه چې څومره دي د الله تبارک وتعالی د پاره به کوي لکه څنګه چې د رکو په حالت کې سړی الله ته تابعدار ولاړي دغه رنګې به الله ته تابعداري ومن يتول الله ها څوک چې دوستي وکړي د الله سره و رسول او د پیغمبر د الله تعالی سره والذین او دغه کسانو سره امنو چې ایمان راوړی دی څنګه چې مخکې ذکر کړو چې دوست تاسو څوک ته الله دی او پیغمبر دی او مؤمنان دي نو دلته وایي چا چې د دې سره دوستي وکړه فإن حزب الله هم الغالبون یقینا دلد الله ام دی داد دی دی زورا ور الله تبارک وتعالى وی چې مینا د زما سره د بندګی راي چې ته زما بندې او زست عربم او ما سره د خدای توب مینا وکړه او زما د پیغمبر په طریقو روان شوي او د مؤمنانو سره دی اتفاق او اتحاد او یووالی و نو دا تاسو ډله ده. مؤمن به په شان د یو بدني دا ستاسو ډله ده او ډله د مؤمنانو دا به همیشه دپاره زورور وي. واقعه د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه متعلق د نبی علیه السلام د تره زوی جعفر تیار چې ورته ویلی شي نو جعفر رضی الله تعالی عنه په پینځم کال د بعثت مان دی چې نبی علیه السلام ته نبوت پیغمبری د میلاویدو نه پس په پینځم کال باندې هجرت کړی و کوم ځای ته خبشې ته نبی علیه السلام څه کسان خبشې ته د هجرت دپاره واستولو. نو چې کله دی خبشې ته لړل او هلته نجاشي بادشاه و نو دلته نه مکې والا ووی چې یاره دیغو خبشې ته لړل ورپسې څوک لیدل لیږل په کار دی هسې نه چې هلته طاقتونی وي او د هغه ځای نه بیا زمونږ دپاره سبب د پریشانۍ جوړ شي. نو په هغه چې عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه له هغه وخت کې ایمان نه و راوړی نو دا ډېر هوښیار سړی و او دارنګه نور د کفارو نه خلق شه او لړل دغه سره نجاشي څکه خبشې ته دا اوس چې ورته سومالیا او ایتوپیا ویلی شي. نو په دې علاقه باندې هغې لړل او هلته یې نجاشي ته ووایي چې زمونږ د ملک نه څه کسان را تښتېدلي دي نه ستاسو دین مني او نه زمونږ دین مني او دارنګې چې کوم دی هغې راغلي دي او موږ غواړو چې هغې تاسو موږ ته حواله کوي. هغه وایي داسې خو زه نه شم حواله کولی زه به هغې ته سوال جواب کوم هغې به راځي او زه به ګورم چې هغې څه وایي. نو ورپسې سوال جواب وکړو نو د خبرو کولو لپاره جعفر رضی الله تعالی عنه چې دی به خبرې کوي نو چې څنګه هغې د دروازې سکرالل نو بادشاہ د چا سره مشغول و نو دې ته وی چې تاسو دروازه کې انتظار کوئ لکه چې بادشاہ اوزګار شي. نو چې څنګه څه ساعت وشو نو دی پسې څه خبر رانغې نو دلته جعفر رضی الله تعالی عنه آواز ډېر تیز و نو هغه د آواز اوچت کالا ان حزب الله هم الحاضرون واورئ ډله د الله چې کوم دی حاضره شوې ده ولاړه ده په انتظار ده دنه ګړنګارې جوړ شو په محل کې چې دا څوک دي بار چې دا آواز وشو بادشاہ تپوس کوي دا هغه کسان دي چې راغوښتي دي خو لا تاسو د طرف نه اجازت نشته اجازت ورته وکیلی چې څنګه دنه لړل او نجاشي د کافرانو خبرې خو اورېدلې وې هغې ته وي تاسو څنګه راغلي وې دغسې زمونږ په ملک کې پیغمبر راغلی دی او په هغه باندې الله د قرآن نزول کړی دی او موږ هلته خلک دی دین ته نه پرېږدي موږ دا غواړو چې ستا په ملک کې په ازادۍ سره دا دین وکړو. وایي په هغه قرآن کې څه ویلي دي وایي هغه قرآن کې سورة المریم یې ورته شروع کړه چې کله د عیسی علیه السلام د بندګۍ صفت ولې چې دی نصاره و نجاشي او کله چې د هغه صفتونه د واورېدل د عیسی علیه السلام د سورة المریم نه نو قسم یې وخوړ چې د عیسی علیه السلام کې او د دې په بیان کې دومره فرق نشته دومره فرق نشته صحیح خلک ته رښتونی خلک ته زما په ملک به تاسو اوسېږئ او هغې ته ویزئ تاسو له دین تاسو له نه درکوم. هغه نجاشي چې بیا وفات شوی و نبی علیه السلام بیا پې غایبانه جنازه کړې وه. نو د دې وجې نه الا ان حزب فان حزب الله هم الغالبون یقینا ډله د الله دی به زورور. یو کسو خو چې په محل کې آواز اوچت کړه او بیا سورة المریم شروع کړه د بادشاہ په زړه کې لارې جوړې شوې دا د الله تبارک وتعالی د دین او د قرآن یو عظیم نعمت دی چې الله تبارک وتعالی موږ له راکړی دی خو زمونږ په زړه کې لارې جوړې نه کړې او نه یې چې کوم دی موږ دې ته مجبور شو چې موږ دته کینو ورځ شپه کې دوه ګنټې درې ګنټې ورته کینو او دا د هغه د الله تبارک وتعالى کتاب وګڼو چې په دې سره ان الله يرفع بها اقواما چې الله په دې سره قومونه اوچت کړي دي ويدعو بها الاخرين او په دې سره الله قومونه ښکته راغورځولي چې چا نه دی منلی. نن زمونږ په معاشره کې هم دی، خو یو ملک داسې نشته زمونږ په مسلمانی ملکونو کې چې هلته خلک د دې خبرې کوشش وکړي چې جمهوریت مونږ څه کوو، مونږ به د الله ډله یو او د الله دین به په خپل ملک راولو، او د الله دین چې کم دی دا زورور دی. نو الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، منی وای هغه کسان چې نیولې دی، منی وای په دوستۍ هغه کسان چې نیولې دی دین ستاسو حضور په ټوکو سره ولعبا او په عبسو سره، یا دا حضور په عبسو ولعبا او په ټوکو سره، من الذین دا هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، من قبلكم مخكستاسنا والكفار اولياء او كافران بدوستاي سرا، واتقوا الله ويريغي دا الله تعالى ان كنتم مؤمنين كچريي تاسو مؤمنان. مطلب دا چې کوم خلق تاسو د دین پورې ټوکی کوي، نو څنګه چې غي تاسو د دین پورې ټوکی کوي، نو تاسو له خپل دین باندې غیرت پکار دی چې ستاسو د دین پورې څوک ټوکی کوي نو ستاسو د ایمان دا تقاضا وا چې تا هغه سره دوستی وکا، چې ستا دینې په ټوکو نیولې دی، ګیری به ولې جوړې کی دارنګې چې کم دی نو داشې به ورته واچوي، او دارنګې پیسې به ولې اوچتې کی. بعضې ځایونو کې د داسې خلکو سره خنداګانې کوي، وایي دا هغه دین والا دی، تا سره خنداګانې کوي، تا سره ټوکې مسخرې کوي، او ته ورته لاس د دوستۍ ورکوي. الله پاک وایي منی وایي چې ستاسو دین سره ټوکې مسخرې کوي، ستا د پیغمبر بې عزتۍ کوي. دا هغه بې عزتۍ خو سوال نه پیدا کیږي چې څوک وکړي، خو ځان خپل خرابوي. د نبی علیه السلام خو عزتمند او عزتمند به وي، او دارنګې د الله دین عزتمند دی او عزتمند به وي، خو ځان خلک خرابوي. او د مؤمنانو او مسلمانانو کې هغه جذبه او هغه ایمانداري نشته، نو خلکو چې کم نه د دین پورې که څوک ارځئ که ټوکه کوي، چا سره دا فکر او سوچ نشته چې په دې باندې بچا کې غیرت راځي، او په دې باندې خو غیرت هغه چې هغه د دین مطابق وي. دا نه چې په خپل کار چې کم دی نو په مغرب کې وشي، او ته چې کم دی نو ټایرونه او پمپونه او د خلکو دوکانونه او ټریلې او ګاډي چې کم دی نو په خپل ملک کې سوځای، نه هلته د سره هغې خنداګانې شروع کړي وي. لیونو ته وګوره مونږ څه کوو، دا دی څه کوي لیونی راته خلک وایي، مونږ دومره د دین نه لري شوي یو چې د هغې د وجې نه اوس خلک را پورې ټوکې کوي. نو د دې وجې نه ستاسو دین پورې ټوکې کوي، تا پورې ټوکې کوي، او تا هغې ته دوست وایي. او کفارو ته هم دوستان مو وایي چې کوم خلک کفر اختیار کړی دی، واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین، کچریئ تاسو مؤمنان کې ایمان در کی، نو پکار دی چې داسې خلکو د دوستۍ نه خپل لاس را کاږي، او داسې خلکو سره هغه دوستی ونه کې چې په هغې باندې ته دینی طور تک کمزوری کېږي. انما ولیکم الله، یقینا دوست تاسو الله تعالی دی، ورسولو پیغمبر د الله تعالی دی، والذین آمنوا الذین هغه کسان چې ایمان راوړی دی، هغه کسان یقیمون الصلاة چې رواج کوي مونز لرا، ویؤتون الزکات ورکی زکات لرا، هم راکعون او دیوی رکو کوونکی دیوی تابدار، ومن یتول الله اسوک چې دوستی وکړي د الله تعالی سره ورسول او د پیغمبر د الله تعالی سره، والذین آمنوا او کسانو سره چې ایمان راوړی دی، فإن حزب الله یقینا ډله د الله چې دا هم الغالبون، دی به زور اور. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، منی ویا کسان چې نیولې دی دین ستاسو حضور پټوکو سره، حضور پابسو سره، ولعبا او پټوکو سره، من الذين دعا كسانونا اوتو الكتابا چه ورکره شوه ده ورطا كتاب، من قبلكم مخستا سنا يعني اهل كتاب يهود و نصوارا، والكفار اولياء او كافران دوستان چه کم كافر دي مشرقين، واتقوا الله ويريغ دا الله تعالى ان كنتم مؤمنين كچريه تاسو مؤمنان.